yüzlüklerin bulsa, kimin bulsa kın bulsa, vay manu kın bulsa, mininki dek benin bulsa. Kimin bulsa kın bulsa, vay manu kın bulsa, mininki dek benin bulsa. Kim bolsa, vay manu kim bolsa, mininki dek benen bolsa.